här. Here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Lättung. Och då var det lördag helt plötsligt igen. Veckan har gått ganska så fort, tycker jag. Det känns inte alls som det har gått en vecka sedan jag sist satt här och pratade med er. Men så är det. Helgmorgon har dratt igång. Det är lördag. Klockan har blivit lite över 9. Vi kör igång med en gång. We'll be right back. Running to the Hills med Iron Maiden, en låt som återfinns på plattan som heter The Number of the Beast som kom 1982, och den första LP-skivan med Iron Maiden där sångaren heter Bruce Dickinson, mannen som sen har sjungit på nästan allt som Iron Maiden har gjort förutom under en period där när Blaze Bailey var sångare. Den här låten Run to the Hills har jag faktiskt på singel hemma, och då är det så att det finns en låt som heter Total Eclipse som är B-sida på den här singen, och det är en jäkligt bra låt faktiskt som jag är lite förvånad över att den inte återfinns, att den inte finns med på Number of the Beast skivan för den är så pass bra, men det gör ju det lite roligt då å andra sidan att ha den här singeln. Vi hörde också Lenny Kravitz med Again ifrån plattan Five, eller Fem som den hette. Jag har faktiskt inte lyssnat så mycket på den skivan. Jag lyssnade på Lenny Kravitz fram till och med Are You Gonna Go My Way skivan som väl är hans tredje om jag inte minns fel. Och sen efter det så tappade jag bort honom, kan jag helt ärligt säga. Du lyssnar på Hellmorgon här på Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung. Med mig i studion finns också precis som vanligt hårdrockshunden Saxon som ännu inte riktigt har funnit sig till ro, utan han traskar omkring er. Så hör du hur det liksom klapprar mot trä, så är det hans klor som rastlöst river hål i parketten. I'd love to run out now. There's no way left to turn. No, no. With a cough, I shake it off and walk around my yellow stride. Should I hide or eat my pride or wait until it's good and right? My life is boiling over. It's happened once before. I wish someone would open up the door. Don't you know there's fire in the hole and nothing left to burn? I'd love to run out now. There's no way left to turn. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Because the Night med Patti Smith från plattan Easter som kom 1978. Vi hörde också Steely Dan med Fire in the Hole från deras första platta som heter Can't Buy a Thrill som kom 1972. Och med dessa båda 70-talare lämnar vi nu med varm hand över till följande. Kia har vunnit över 30 priser för sin design, vilket tydligt syns i GT-Line-modellerna. Men vad betyder GT-Line? Kanske galet tilltalande med genial teknik, grymt tuff, göttig triumf. Just nu har vi på Kia fina erbjudanden på alla våra GT-Line-modeller. Välkommen till din Kia-handlare. Välkommen till Kareby Bil. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen styr. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Vonda med stuvsonen. Lätt. Allt man behöver är lite snacks. Två handkontroller. Och en stabil uppkoppling så att man kan spela online förstås. Den uppkopplade stämningen i bonusfamiljen presenteras av Kungälv Energi. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan. Hallå där, JK från Sire här och den 10 oktober spelar vi på Trädgården i Göteborg. Biljetter köper du på trädgården.se och är du en av dem som köper en biljett så kommer du vara först i världen med att få höra nya låtar från våra nya skiva. Ses där! And now back to music on Pirate Rock. Jajamän, så är det. Och inte bara tillbaka till musik utan även tillbaks till prat. Prat som i det här fallet hör till en röst som hör till mig, Jonas Slättung, och en röst som säger god morgon till dig som lyssnar. Jag hoppas att du har en skön lördagmorgon, att du vaknar, att du fortfarande ligger kvar i sängen och liksom drar dig lite och lyssnar på Hellmorgon. inside you. All we have is now dead. Rock. We'll be right back. Ja, stora rubriker har det varit i veckan efter att Metallica tillkännagav att de har tvungna att ställa in eller skjuta upp i alla fall sin turné som var på gång där, eftersom sångaren, gitarristen och bandgrundaren James Hetfield har blivit tvungna att lägga in sig på rehab eller någon slags... Jo, men det kan man väl säga att det är någon slags klinik för att bli, få hjälp med sin alkoholism, helt enkelt sitt missbruk. Så är det. Detta var Metallica med Wherever I May Roam i alla fall. Innan det så hörde vi Beck, Bogert and Apis med, eller Apizzi. Jag ska kolla hur man uttalar det. First time, last time, en låt med och av Axe från plattan Living on the Edge som kom 1980. Nu har jag lärt mig hur man ska säga. Apizzi ska man säga. 90.7 and 95.4 Pirate Rock.

Varför är det så? Ah, man kanske tycker att det är för krångligt eller tar för mycket tid. Lendo, Lendo, Lendo, yeah! Jämför bankers räntor. Låt Lendo göra jobbet åt dig. Lendo, pruta utan att prata. Just nu är Sverigelotten livsviktig. Köp en rosa lott så går extra pengar till Bröstcancerförbundet. Sverigelotten från Folkspel, föreningarnas eget spelbolag. Är din Volvo 8 år eller äldre? Då kan din bil få Volvias Nice Price-försäkring. Den blir helförsäkrad och du får samma trygghet och service som med våra andra försäkringar. Vi på Volvia är med dig hela vägen, oavsett hur gammal din bil är. Räkna ut ditt Nice Price direkt på volvia.se. Nu lanserar vi på Termia utbytespumpen. Det perfekta valet när du ska byta värmepump. Utbytespumpen.se. Hej, du sa att det var något vi skulle köpa in. Ja, slå dig ner. Vi borde köpa såna. Nej, sätt inte i stolen. Ja, den är sönder. Inte på soffan heller, den saknar ett ben. Oj då. Vi kanske borde titta på Staples. De har ju ett ergonomiskt möbelsortiment också. Jaha, det visste jag inte. Du, akta dig nu. Luta inte mot... Oj. Har de dokumentskåp också? Staples. Allt du behöver för att lyckas. Din nya granne är musiker. Mest kreativ klockan 3 på morgonen. En ny motorväg precis in till ditt hus. Det finns många anledningar att resa bort. Flyg med Lufthansa till Cancun, San Jose eller Bogotá från 6999 kronor. Boka nu på lufthansa.com. Allmänna villkor tillämpas. Say yes to the world. Lufthansa. Jaha, och vad har du med dig för lunchlåda då? Makaroner och falukorv. Herregud vad trist. Men det har ju du med. Ja, men det är en stor skillnad. Min mormors hemmagjorda ketchup. Ah, kungligt. Livet ska vara kungligt. Välkommen till leovegas.com, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com. Välkommen till Bredband 2. Oj, vad kul att svara så. Jag letar efter en leverantör som lyssnar så som alla bör. Pratar du så lyssnar vi. Ditt behov går ej förbi. Vårt mål är att förstå. Ja, då vill jag ha Bredband 2. Hej, jag heter Anders Bagge. Och nu ska vi jämföra hundförsäkringar på mitt sätt. Det här, det är en schäfer. Och det här, det är jag. Helt jämförbart tycker jag. Och precis på samma sätt är det med Agrias hundförsäkringar. När man jämför med andra kan det låta likadant, fast verkligheten är en helt annan. Jag väljer Agria för innehållets skull. Vad väljer du? Agria djurförsäkring. Tål att jämföras. Vi på Pågen bakar med mjöl från svenska åkrar. Vi bakar vårt bröd med svenskt spannmål som mals till mjöl i vår egen kvarn. För det vi bakar vill vi kunna ge till våra barn. Som vår nyhet grötbröd. Ett saftigt bröd bakat med rostad havre och solrosfrön. Pågen, vi bakar med kärlek. Hallå? Du, Hall City, var ligger de i tabellen? Vilken Hall i City letar du efter? Herregud, Hall! Halls kyrka hittar du på Gotland. Nej! Spela på Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. See you on Saturday. And now back to music on Pirate Rock. Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. There's a story. Turn the pages of desire. Now it's time to trade those dreams for the rush of passion's fire. I can feel you tremble when we touch, and I feel the hand of fate reaching out to both of us. Searching for a clue from you. And in the night the silence speaks to you and I. Så heter den, precis exakt så heter den faktiskt, låten som de sjunger här, Survivor. Vital Signs heter plattan, Survivor bandet som sagt var 1984 var året. Du lyssnar på Hellmorgon med mig, Jonas Slättung, fram till klockan 12. Om du lyssnade för en liten stund sen så hörde du ett reklaminslag där det berättades att bandet Syra spelar på Trädgården den 10 oktober. Det stämmer alldeles utmärkt. Därför så kör vi en låt med dem som heter Out of My Life. real rock and roll music. Pirate Rock. Ja, det stämmer alldeles utmärkt det. Och du hörde Got Hard med Anytime Anywhere när klockan har passerat 10 med några minuter här i Pirate Rock-studion där jag, Jonas, sitter och liksom lite grann kliar mig för att få igång blodcirkulationen med de dödköttiga delarna av min ganska bleka och håriga lekamen. Denna lördag, förmiddag, lördag, snedsträck morgon skulle man kunna säga. Inte lördag, snedsträck morgon, men förmiddag, snedsträck morgon eller morgon, förmiddag, snedsträck, snedsträck. Helt enkelt. Vi hörde också Syra med Out of My Life. Om ni tycker att jag svamlar lite så är det för att jag har druckit alldeles för lite kaffe. Någonting jag ska åtgärda här nu tänkte jag med genom att jag går ut i pentryt här och bränner på en balja så stark att det går att ställa skeden i koppen. sticks. Animals in the parks forced to smile by the sickening swinges of terrified. Bandet It Bites med en låt som vars titel då egentligen kanske är mer aktuell nu än det var när den skrevs 1989, det är 30 år sedan. Den heter Murder of the Planet Earth. Ganska högaktuellt ämne kan man tycka. Ja, nej, oj, nej, blir ni på dåligt humör nu allihopa här, det var inte meningen. Vi ska kasta oss ut i luften istället och gå tillbaka först 2 år till år 1987, för då kommer en comebackplatta med ett gammalt, gammalt gäng. Just a bridge.

Crash Diet med Rust, ja, är det du hör. Innan det så hörde du Pink Floyd med Learning to Fly från skivan som heter A Momentary Lapse of Reason. Deras comebackplatta får man nog ändå säga att det var. Den kom 1987. De hade ju liksom, de gjorde ju The Wall 1979 där, och sen så turnerade de jättemycket på den, och sen så gick de liksom in i studion och höll på och pillade ganska länge, och Roger Waters, bassisten och sångaren och den meste låtskrivaren, han tog liksom över, han hade redan tagit över ganska så mycket på The Wall, men han tog över ännu mer på det som skulle bli nästa skiva som kom 1983, som hette The Final Cut. Bara där hör man ju liksom att någonstans är det någon som har tänkt sig att det här ska bli ett bokslut liksom. Final Cut 1983 är mer eller mindre, kan man säga, en Roger Waters soloplatta under Pink Floyd-flagg. Han tog in massa extra musiker också. Det gjorde han i och för sig på The Wall också, men han tog in ganska mycket mer extra musiker och sådär. Och sen så efter det så bestämde han själv, tyckte han, att Pink Floyd var slut som en kreativ kraft och som band, och det skulle inte finnas längre. Men då var det så att det fanns ju två andra medlemmar kvar i Pink Floyd. Keyboardisten Rick Wright hade fått sparken redan efter släppet av Pink Floyd, eller The Wall-skivan så att säga. Han var med på turnén på The Wall faktiskt, men då som inhyrd musiker. Men han var inte med på Final Cut-skivan. Och David Gilmour, gitarristen, och trummisen Nick Mason var bara så här liksom lite sidsteppare. Eller så här musiker som fanns lite grann på sidan. De var helt enkelt degraderade till studiomusiker, kan man säga. I Nick Masons fall knappt det faktiskt. Men David Gilmour, gitarristen, var ju med. Men när Roger Waters sa att nu är Pink Floyd slut, nu blir det inga mer Pink Floyd-skivor, då så tyckte inte Nick Mason och David Gilmour det alls, så de gav sig in i en rättegångstvist med Roger Waters och vann den faktiskt, så att de fick rätten till att använda namnet Pink Floyd, och Roger Waters fick göra soloskivor istället. Och då blev det så att då kunde de ta med Rick Wright, keyboardisten, igen, och så blev de tre liksom då Pink Floyd. Därav kom skivan A Momentary Lapse of Reason 1987. Så är det. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen styr. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol, ljudupptagningar från en tennismatch, till tonerna av en stämningsfull klassiker. 9 av 10 personer tänkte på någonting helt annat. Är du en av dem? Surfa då in på mshop.se och upptäck Sveriges bästa sortiment av sexleksaker. Kära Kungälvsbo, vi vet att man inte vill tänka på sin el-, fiber- och värmeleverantör i onödan. Det finns roligare saker här i livet. Det finns tv, familjen och jobb. Vi på Kungälv Energi ger dig el, nät och värme till vardagen. Du bestämmer vad som händer sen. Så vi ses nästa gång du trycker på power. Den elektriska stämningen i Kungälv presenteras av Kungälv Energi. Okej, vi erkänner. Vi säljer kanske den tråkigaste produkten, men förmodligen också den viktigaste och mest välbehövliga produkten i världen. Hemförsäkringen. Vi på Inlandsförsäkringar finns här för dig. Och oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa, så behöver du en hemförsäkring. Läs mer om oss på inlands.se, kom förbi vårt kontor i Kungälv eller ring 0303 162 80, så hjälper vi dig att teckna Inlands trygga närproducerade hemförsäkring. Hörs knappt. Den har tagit sig hela 62 kilometer på el. Och den häckar här i förmånsvärden. Helt nya Kia Optima Sportswagen Plug-in Hybrid är här. Välkommen in till din Kia-handlare. Välkommen till Karibi Bil. And now back to music on Pirate Rock. Yeah. Det där ja, väldigt mycket trummor på slutet där. Rock and roll. En låt med en väldigt bra titel. Med Led Zeppelin naturligtvis får börja det här lilla avsnittet av Hellmorgon med mig Jonas Slättung i Pirate Rock. Och med mig i studion är också hårdrockshunden Saxon som ligger vid mina fötter. Nu har han faktiskt lugnat ner sig lite grann. Jag tänkte, den här skivan Led Zeppelin 4 som den här låten är med på, den kom 1971. Jag tänker att vi biter oss fast i 1971 och lyssnar på en platta som heter Salisbury. Det är en platta som ett gäng som heter Uriah Heep gjorde. She came to me one morning, one lonely Sunday morning. Her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was. Destruction lay around me from a fight I could not win. Some men to fight and kill their brothers without cause. The home of rock music. You said that life was a game. Please tell me what I'm gonna play. Don't wanna live in the shame. I'm not a liar. Every day, every night, it's part of my life. Am I in the reality? 'Cause I'm bleeding anyway, just like a bastard. My word is going crazy. Whatever I wanna say, but I need you, 'cause I love you. Stay close to me now. It's gonna be the same. It's gonna be the same. When you walk through the light, I tell you the time. When you walk through the light, this disease is killing me, and I'm living. Inte helt lätt att höra vad han säger där, men Stay Close To Me är det han sjunger där. Matt Bastard, det är väl ett band egentligen i och för sig. Ja, skitsamma. Och innan det var det Uriah Heep med Lady in Black. En klassiker där. Men vi stannar väl kvar här i nutiden ett tag till i alla fall. Lite Shinedown kanske. Down. Dark Side med Shine Down från faktiskt förra året, maj 2018. Nu ska vi däremot åka tillbaka till år 1984 och ett amerikanskt gäng som sminkade av sig bara året dessförinnan. Kiss heter de. We'll be right back. vansinnigt skitigt och härligt och svängigt Grand Funk Railroad med Mr. Limousine Driver. Innan det en låt från 1984, en skiva som heter Animalize, signerad bandet Kiss givetvis. Skivan Animalize innehåller bland annat singeln och hitten Heavens on Fire, men också den låten vi lyssnade på som heter Thrills in the Night, och den innehåller faktiskt rätt många bra låtar den skivan. Ofta så får den och de andra 80-tals Kiss-plattorna rätt mycket bajs av alla hardcore Kiss-fanatiker, men jag tycker man ska vara lite försiktig med det, och så kan man försöka se förbi axelvaddar och vet du, sån här bandanas och peruker och läppstift och sådär, och liksom försöka lyssna på låtarna, och då upptäcker man, tror jag, i alla fall gör jag det, att det är ganska mycket bra musik på de här skivorna trots allt. Jaha, reklam igen. Jaja, jag tar en giffel till. Byta kanal kanske? Nej, jag tar en giffel till istället. Nej, jag måste gömma påsen. Eller? Bara en till. På the road. På en gifflar. Bara en till. Hallå? Kan du kolla upp läget för Norwich? Itch. Engelskt ord för klåda. Norwich. Engelsk fotboll. Fotsvamp är ett vanligt problem. Herregud. Spela på Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. See you on Saturday. På att visa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Producera din egen el med solceller från Vattenfall och få betalt för det du inte gör av med. Vi har både solpaneler och soltak, och vi är med dig hela vägen. Vi kan också hjälpa dig att ansöka om solcellstöd. Läs mer på vattenfall.se/solceller. För ett fossilfritt liv inom en generation. Hej, glasmästaren här. Oh, stenskott. Ja, de måste lagas noga. Välkommen till en riktig glasmästare. Boka en riktig glasmästare för stenskott, rutor, glastak och solfilm. Vi samarbetar med alla försäkringsbolag. Glaskedjan, hela Sveriges glasmästare. Hos Unibet har vi något för alla er som är över 18 och gillar spel. Spela ansvarsfullt och besök stödlinjen.se om ditt eller en anhörig spelande. Kom hem till mer. Upplev ett testvinnande bredbandsnät för 199 kronor i månaden. Beställ på 90-222 komhem.se eller i en Tele2-butik. Kom hem. Starkare upplevelser. Meddelande från Fristads till våra branschkollegor. Vi har tagit fram världens första miljömärkning för arbetskläder som visar plaggets hela klimatavtryck. Nu uppmanar vi er att också använda den nya miljömärkningen så kunderna kan välja det plagg som är bäst för vår planet. Fristads. Let's get to work. Nu lanserar vi på Termia utbytespumpen. Det perfekta valet när du ska byta värmepump. Utbytespumpen.se. Visste du att spel är världens största underhållningsindustri? För de allra flesta så är spel kul och spännande, men för vissa kan för mycket spelande leda till problem. Därför har Mr. Green utvecklat ett Green Gaming-verktyg som håller koll på ditt spelande och varnar dig om du börjar gå för fort. Mr. Green vill att spel ska fortsätta vara roligt och självklart säkert. Så det här är ditt kontor? Ja, och det är något jag vill berätta. Aha. Jag vill ha dig på mitt skrivbord. Nu? I en snygg fotoram. Åh, älskling. Sugen på något seriöst? Ladda ner nya Match-appen. Match. Starta något äkta. Prova Max Barbecue Ranch till lunch. En amerikansk klassiker med frisk ranchdressing och picklad jalapeno. Omsluten av ett smörigt brochebröd. Välj mellan nötkött, kyckling, halloumi eller Delifresh plant beef. Max, Sveriges godaste burgare. Du vet väl att vi alltid har färsk frukt och grönt på Lidl? Fram till söndag kan du köpa aubergine för bara 19,90 kronor kilot. Perfekt att tillaga i ugnen och servera till en härlig höstmiddag. Välkommen in till din närmaste Lidl-butik. På Elgiganten får du en kontaktperson för ditt företags alla behov. Skaffa ett företagskonto på elgiganten.se/företag. En smidig affär. Snabbspola. hos Biltema. Hitta spolarvätska och torkarblad till rätt pris. Tjena, Fredda här. Jag har precis upptäckt schysst spel på playojo.com. Playojo har många verktyg för ansvarsfullt spelande som hjälper mig att fortsätta spela ansvarsfullt. Det är schysst. Upptäck schysst spel du också på playojo.com. Det schyssta kasinot. Playojo. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Hjälp finns på stödlinjen.se. Du vet väl att du kan jämföra företagslån hos Lendo. Det är enkelt. Endast en UC tas och det tar bara 2 minuter. Våra anslutna banker och långivare ger dig svar inom 24 timmar. Sen väljer du bara det bästa erbjudandet. Ansök gratis på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån. And now back to music on Pirate Rock. All right, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättu. Walk This Way med Aerosmith, originalet utan Run DMC då naturligtvis ifrån plattan Toys in the Attic som kom 1975 om jag inte är helt ute och cyklar, och det tror jag faktiskt inte att jag är. Du lyssnar på Hellmorgon, jag heter Jonas Slättung, kanalen är Pirate Rock. Fram till 12 är jag ditt sällskap. Mer 70-tal, mer gammal gosig hårdrock av den riktigt, riktigt fina skolan. I feel unhappy. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Yeah! för underbart gitarrhackande tror ni? Jo, det ska jag tala om för er nu. Det var Metal Church med Killing Your Time. Fantastiskt fin låt där. Vi hörde också Black Sabbath innan det med den klassiska låten Changes. We'll be right back. plockade fram vad plockade vi fram egentligen? Jo, vi plockade fram Shout at the Devil-skivan med Motley Crue här och spelade låten Looks That Kill. Jag fick helt plötsligt blackout här tydligen. Innan det så hörde vi Original Prankster med The Offspring och här då i helgmorgon så ska vi innan det är dags för reklamen spela en riktigt gammal fin stänkare från 1976. Det är faktiskt så här att jag brukar ju slå, som ni kanske vet om ni har lyssnat på det här programmet, ett slag för man ska våga lyssna på de stora hitsen. Man ska absolut utforska även albumspår och B-sidor, för det är jättekul. Men ibland så ska man sätta sig ner och luta sig tillbaka och höja volymen och lyssna på den här låten som man egentligen har hört många, många, många gånger och verkligen lyssna på den och fatta varför den blev en sån himla.

a new love in town. There's a new love in town. Silent with a whisper and a feeling of pure desire. I felt your heartbeat next to mine. But in the back of my mind, I knew something was wrong. Wrong. Your smile was raising, was leading me astray. Your eyes observed my every move. No matter how I tried, I fell back in your arms. But it's over now. Your heartbeat next to mine, but in the back of my mind, I knew something was wrong. There's nothing that can take away the things that we've been through. I always carry the weight on you, but everything that begins must also end. And you had your fun. Fly med göteborgska Art Nation. Ett riktigt bra band faktiskt, om jag får säga det själv, och det får jag eftersom jag sitter här. Den här låten kom i år. Vi hörde också Europe med New Love in Town. De är rätt okej, de också faktiskt. Inside of us. Like a bear, I know. Utan tvekan det allra bästa och skönaste gitarrspelet jag har hört Volbeat någonsin prestera i den här låten Leviathan. Jättebra tycker jag att gitarrliret är, och låten är inte dum den heller. Ska säga. Jag ska erkänna jag är inte jättestort fan av Volbeat, men den här låten tycker jag väldigt mycket om. Innan det så hörde vi Green Day med Father of All, och nu ska vi lyssna på den här vattendelande lilla... Den där, ni vet, låten. Can't explain all the feelings that you're making me feel. My heart's in overdrive and you're behind the steering wheel. Touching you. think of love. Just look into the rhythm of my heart. There's a chance we can make it now. But I look into the sun goes down. This is a national emergency. Plane heter låten, 69 Eyes heter bandet. Du hör dem här i Hellmorgon med mig, Jonas Slättung på Pirate Rock, där det nu har blivit dags att plocka fram Deep Purples platta Machine Head från 1972. och spelar den fantastiskt fina låten Pictures of Home. Molly är dålig också, du måste vabba imorgon. Ja, igen. Jag var ju på föräldramötet, du får min rollen som kassör. Va? Jag fick den där jätteäckliga glödlampan i köksfläkten i lördags. Kry. Trygg vård direkt i mobilen. Hallå? Var ligger Derby i tabellen? Derby ligger i norra Möckleby. Nej, socken. Derby Championship. Derby ligger i norra Möckleby. Har du råkat upp det eller? Jag blir galen. Spela på Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. See on Saturday. Hej, glasmästaren här. Ett riktigt glasmästeri kalibrerar vindrutan och byter torkarblad när de byter bilglas. Välkommen till en riktig glasmästare. Boka en riktig glasmästare för alla dina bil- och fordonsglas. Vi samarbetar med alla försäkringsbolag. Glaskedjan, hela Sveriges glasmästare. Hej satan. Vet du, jag ska köpa ut svärfarsan ska maxa dina pastor. Jag måste bara fixa med bolånet först. Bolån? Kolla med Compriser. Compriser? Ja, de hjälper hela vägen. Ja. De tar in erbjudanden från massa banker och så hjälper de dig att hitta lägsta boräntan. Jag och frugan gjorde det i våras. Sparade tusenlappar. Ja, kostar mycket eller? Kostar ingenting. Ja, Compriser.se sa du. Ja, någon är... det är bra. Vad gjort? Sväng in på Preem. Just nu får du en krona rabatt på biltvätt för varje liter du tankar. Så tankar du till exempel 60 liter får du 60 kronor rabatt. Snällare mot plånboken och mot miljön jämfört med att tvätta bilen hemma. Välkommen till Preem. Jaha, och vad har du med dig för lunchlåda då? Makaroner och falukorv. Herregud vad trist. Men det har ju du med. Ja, men det är en stor skillnad. Min mormors hemmagjorda ketchup. Ah. Kungligt. Livet ska vara kungligt. Välkommen till leovegas.com, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com. Vet du, Electrolux Home säljer kök. Alltså kök som är kök. Kök. Inte bara kylskåp, spisar, dammsugare och allt annat du har i köket. Utan även bänkskivor, luckor och stommar. Och just nu får du stommarna på köpet om du köper ett kök för minst 60 000 kronor. Hitta din närmsta butik på electroluxhome.se. Peter. Mm. Det finns något som jag inte kan sluta tänka på. Vadå, berätta. Jag vill att du sätter på den här nyckeln på din knippa och flyttar in hos mig. Ja, klart jag vill. Sugen på något seriöst? Ladda ner nya Match-appen. Match, starta något äkta. Prova Max Barbecue Ranch till lunch. En amerikansk klassiker med frisk ranchdressing och picklad jalapeno. Omsluten av ett smörigt briochebröd. Väl mellan nötkött, kyckling, halloumi eller deli fresh plant beef. Max, Sveriges godaste burgare. Kom hem till mer. Upplev ett testvinnande bredbandsnät för 199 kronor i månaden. Beställ på 90-222 komhem.se eller i en Tele2-butik. Kom hem. Starkare upplevelser. Hos Unibet har vi något för alla er som är över 18 och gillar spel. Spela ansvarsfullt och besök stödlinjen.se om ditt eller en anhörig spelande. Hej, jag heter Anders Bagge och nu ska vi jämföra hundförsäkringar på mitt sätt. Det här, det är en schäfer. Och det här, det är jag. Helt jämförbart tycker jag. Och precis på samma sätt är det med Agrias hundförsäkringar. När man jämför med andra kan det låta likadant, fast verkligheten är en helt annan. Jag väljer Agria för innehållets skull. Vad väljer du? Agria djurförsäkring. Tål att jämföras. Hur det går med vattenläckan? Nej, vi har inte gjort något med den faktiskt. Men barnen älskar ju bada. Golvet är alltid rent. Jag får gratis fotbad och nej, Ville, inte kissa i vattnet. Får det fixat med flexibelt lån från Komplett Bank. Låna upp till 500 000 kronor och betala tillbaka i din egen takt. Läs mer på komplettbank.se. Lånexempel vid tilldelat lån på 100 000 kronor under 5 år. Effektiv ränta 10,28%. Uppläggningsavgift 495 kronor. Totalt 126 971 kronor. Två gifflar är lika med inga gifflar. Jag tar en tredje. Pågen gifflar. Bara en till. Ja, vi blir nog stående här ett tag till. Vi har ett nytt signalfel i Hallsberg. Och så får jag igen påminna om att toaletten är ur funktion i vagn 3 och 4. Du måste inte vänja dig. Vinn upp till cirka 900 miljoner på Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år. And now back to music on Pirate Rock. Pirate, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Hell morgon med Jonas Slättu. Från skivan Dream Evil som kom 1987 hämtade vi I Could Have Been A Dreamer. Precis, med tio där. Du, helgmorgon med mig, Jonas Slättung, är faktiskt slut för idag. Men imorgon, det vill säga söndag, klockan 9 sitter jag här igen och förnöjer och förhöjer stämningen. Förnöjer er och förhöjer stämningen. Jag lämnar er med en liten Wasp-låt som heter Show No Mercy och hoppas att ni har en fortsatt trevlig lördag. Adjö!